kubwa kanipandisha dau. Kula vikubwa na lipsi mshangao. Bidigi digi staki tena. Yes man, yes yes. Nikikumisi nashindwa hata kusubiri. Kuna vionjo mpaka nimevikariri. Una majengeke mama siyoko. Call me daddy. Nipe kwa chuma nikulishe muogo. Fatuma shuka chini kidomo. Nipe vya kupima nusu marogo. Ida kunu nanda kulenga kwa nyondo. Kwa kwa kwa Kwale kwa kwa kwa mama Kwale kwa kwa kwa Kwale kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Kwale kwa kwa kwa Wedede Kwale kwa kwa kwa Kwale kwa kwa kwa Nataka piga deki kile kile kisima. Aga kani pali mzizima. Navuri indima, niko injima. Kucheza geji mwendo fano kupima. Amina. Unani acha hoi kiloesha kanga. Zima kolo boy nataka kupanda. Mamba panga boy mado hijo tanga. Wazimu nani banda jama. Panda. Simu na yoyoma mama. Panda. Ika oflana boda boda dada. Panda. Acha kuangazi labodeka jama. Panda. Nife kwa chukwa chuma. Nikulishe muogo. Fatuma shuka chini kidogo. Ya kupima nusu marogo. Ukija kunu nata kulenga kwa nyodo. Kwa kwa kwa Kwale kwa kwa kwa mama Kwale.